أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. ده سبق خاصيد ولا تقولوا لمن يقتل دا دغه ځایه څه شروع کیږي چې یو سل څلور پنځوسم آیات دی. دا بل آیات چې مخکې زما ته پام و مد رکو د سره را شروع کړي. سړی سبق پر هغه ځای ولاړ دی لیکن سبق قرب دغه ځای ولاړو ولا تقولو باندې. نو اول د دې آیات ربط د ما قبل آیات سره په چیش کې دی. د هغه آیات مضمون کستې سي په یاد چې الله عز وجل زموږ دپاره ټوله جن چې دی عبارت یا د دغه څه دی چې وکه یا د دغه څه دی چې مه کوه. چې وکه دا مامور بهش یعنی چې وایي مه کوه دا منهی عنهوش یعنی خو جن در دغه خواته بل څه شي د دغه وکه و مه کوه دا خورا تکلیفي کار دی چې د جن احکام دي وکه خو په دې کې چې وایي لمونځ وکه لمونځ زور غواړي چې وایي زکات ورکه زور غواړي چې وایي جهاد وکه زور غواړي ګناوې دي د هر انسان اوا ورته کیږي چې وایي زنا مه کوه ځان را ګرځه زور غواړي چې رشوت مه اخله زور غواړي خلکو پیسې درته نیولي په لکوت ورته یازیه نه کوم دا څوک کوای شي د مثال په توګه پر زنا وس پیدا که ته وازیه نه کوم دا کوای شي دا خو ګران ګران کارونه دي نو دا ګران کارونه چې راتر غاړي کړله چې په هغه مخکې راتویلی شو فذکرونی اذکر کوم کې دا ګران کارونه چې و چې هغه د مثال په تر اوامر او نواهي و دا هغه د پاره الله پاک صبر راته وفرمایه برل په صبر او په لمانځه باندې دغه کارونه تیس ترلاسه کولی سي هغه د کومک ځای راوښوه چې تاسې دا جن چې عملي کوئ کومک به د چا د چا څخه اخلي د صبر او د لمانځه څخه. نو نن آیات کریمه یا پسې څه نور آیاتونه چې راځي دا الله پاک د صبر نمونه یو څو دانې راپېښي چې ګوري د صبر څنګه شی نښې دي څنګه شی میوې کوي. دا پلانې ځای ته وګوره پلانې سړی صبر کړی دی څنګه میوه ده په پای کې پلانې صبر کړی دی څنګه میوه ده. یعنی د صبر یو څه اعمال چې دي نمونې د هغه راته ښیي برای بیا فضیلت معلوم شي چې صبر څونه افضل دی. نو په دې ټولو نمونو کې اوله نمونه د شهید راپېښ کړه د جهاد راپېښ کړه چې الله وایي زه به تاسو ته یوه نمونه درښکاره کړم. مجاهد په سنګر کې صبر کوي کوي کوي تر څو چې شهید شي د ده فضیلت څونه دی. الله وایي پر دې دنیا له مړ نه شي ورته ویلی کنیا دې مړ دي ښه خو وایه مګر الله وایي مړ مه ورته وایه. دا د ده کومه ځای ترلاسه کړي دا فضیلت چې دی مړ دی الله وایي مړ مه ورته وایه. دا د ده صبر ترلاسه کړي. نو ګوره دا د صبر نمونې باره موږ ته راپېښي. وس اول دواره چې دی چې په دا ربط تاسو پوس واس چې مخکې د صبر تلقین الله را کړی چې صبر کوي وس د صبر په زیلت نمونه را تشکر کی یو نمونه بل بل دا بره ته پیښ کی. اوله د مجاهد غولي د مخه کړله خو د دغه چې دی نو کوي ګران کار دی به خېر دا په ټولو کې هغه افضل نمونه ده په دغه غیرت مخه کړ تر دا نور نو نو ترجمه اول دواره کوم داس ولا تقولوا الا ويتاس موایاس لمن د هغه چا د پاره یقتل یقتل ګور مجهول صیغه ده چې د بل چا د طرفه قتل کړي سی ووجل سی مرده کې تر زو روز پر داسارې وویل دا فی سبیل الله چې دا قتل سی فی سبیل الله فلا رکد الله یعنی فی سبیل دین الله دا الله دین غواړي چې تطبیق کړي پر خلکو باندې دا الله دین غواړي چې په دې ځکه کې حکمران سی حاکم سی دغه لار کې چې دی قتل سی دته به نه وایس اموات مړه دا ماتون را په طالبان تست معلومیږي چې ولې دا خبر د مفدای محذفې دي تست مواز چې هم امواتون چې هم دین او امواتون مړي په دغه مرفوعه دي دې ته به د مړ خطاب نک بل نو څنګه احیاء احیاء هم دا غره کوم چې بل هم احیاء بلکې دی ژوند دي الله پاک موږ په یو خاص قسم حیات سره دی حیات لري دا دنیوي حیات نه دی مراد بل هم بلکې دی چې احیاء ژوند دي په یو خاص قسم ژوند ولکن لا تشعرون او تسی شعورنا لري اغه حیات اغه ژوند داره کم ندی چې درک کې وس د لیش پر دې دنیا یو سړی ژوند دی د حیات ز درک کوم پستر ګمر ته ګورم د خبرې په غوژور معنا د حیات احساس کوم او هغه د شهید حیات چې دی علاوه کې پر دا نور ژوند قیاس نه کې د دې دنیا پر غیبه چې نو زول نه پپېژم علاوه دا بل ژوند دی ولکن لا تشعرون تس شعور نه فلری نو دلته په دې ځای کې چې دی یو تحقیق دلته درته ګوري ګران تحقیق دی طالبانو زده کړی دغه ده بیا کېدای شي بل ځای په لاس نه شي در چې دلته دا مرګ او حیات څه ته ویل کېږي د دې بیان دا رقم په تفسیر روح البیان کې هم کړی دی په نورو تفاسیرو کې هم سوی دی نو دا د ده څخه ما رانقل کړی وي راخیستې مې دی چې زه یې تشته کوم مضمون رانقل کوم وایم هغه دا دی چې د انسان دوه روحه دي د انسان دوه روحه دي یو یې هغه روح دی چې هغه موږ ورته چې په خپلو منطقیونو کې نفس ناطقه ورته وایو یا په شریعت کې چې دی د مثال په طور دی روحي سلطاني ورته وایي چې معنا حکومت چلیې دغه روح دا یو قسم روح دی یو یې روحي حیواني دی چې دی په ژوندی دی دا بل قسم روح دی د انسان هغه روح چې هغه جلا دی چې هغه د مثال په طور موږ نفس ناطقه بولو چې پر هغه باندې د نفس ناطقه اطلاق موږ کوو یا یې د مثال په طور روح سلطاني بولو هغه په نورو موجوداتو کې لسته دا نور حیوانات چې موږ وینو یو روح حیواني دی روح حیواني زما و د پسه و د غوایي و د بل و د بل څه فرق سره لري چې زما غړي را پرې کې مې هغه روح ځي چې د غوایي را پرې کې مې هغه روح ځي دغه دوه روح جلا کول پکار هغه روح چې دی چې هغه انسان په انسان د لکیر ځان ته اشاره کوي وایي زه هغه روح چې دی هغه پر یوه قرار چې دی دونه د درو کالو یم وایي زه دا رقم وایي چې دا اتلس کالو سیم وایي زه چې سپینډری سیم وایي زه کنه د بدل څونه بدل سوی دی د دا بدن د جسامت بدل سوی دی مګر زه نه دی بدل سوی زه هغه دی هغه سړی دی وایره ته ناس دی نه بدلیږي دغه ارواح چې دی دا الله عز وجل دی په خوا خلقی دی په دې کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې دا روح ام جسم لکیف دی جسم لکیف دی لکه ملک ملائکه چې دي اجسام لطیفه دي از موږ د حکمت کتاب سی لکه چې دا مجرده دي مجرده دا معنی دغه سم عدنه لکه دغه نفس جسم دی لکه څنګه لکه بخت دغه بخت جسم دی ربیج په دالین کې دغه رقم را روان دي هغه د شتر میټر وزي میټر څرخي نو خو لکه وبچ پر نوا باندې راي لکه مګر دغه سي جسم ته نس لید لای دا جسم کې چیرې ټلیفون ته گای گای ور لکی بار دای د سم د می ټوټې لري زری زری دی روان یې کړه دغه سي کې جوړ دي دا د برق قوت شی لګی یا ماشین څرخی د مثال په تور په کم څرخی چیټر کې ورواچه په اوره بدلی دغه برق په خپل ځان کې جسم لطیف دی کدای سپ مزمن ته سپویږي او په سترګو معلومیږي نه معلومیږي تر څو چې په کاونه سرخی یا بل پراته ونه لګي یا سر شی ونه لګي د مثال په تور ور دني جوړ نشي تر هغه وخت موږ برق نه وینو چې برق کم دی او دی جسم لکیف ملائکه هم دغه سي قواوی دي برقی قواوی دي دا مجسم لکیف دي الله عز وجل خلقی دي د انسان هغه روح چې ما دریات کی چې هغه روح سلطانی دي هغه دغه سي جسم لکیف دي دا الله عز وجل د ادم علی صلوات و سلام په ملکه الی تو سره خلقی چې ستاد نسل به دغه ګر دراوش دا ټول براوز دغه ارواح چې هغه وعده ځنی اخس چې الله فاکر ټول الست بربکم قالوا بلا د ادم علی صلوات و سلام د شاتې بلاکی په چلاس پر کې ټول د سرکی میجان په شان راوست هغه دغه ارواح با. ما زغه د سکر میږي کده دغه نه کدر یو جسامت ور لره ورګی چې هغه هوکړه ما زو کی چې وو ته زموږ معبود یم ستا عبادت کو کدای سیس ما په خبره تیس پویږي دغه ارواح الا ال تجور کړو دا بدنو نه و دا نه و پر سره هغه روح چې دی هغه هغه سعادت زین اوس مثال درته ورکړم یو کمپنی راځي د موبایل وایز په دې ملک دلته فعالیت کوم پرز کی د جاس کمپنی تشته ډیره مشهور دی ګوره استیا د زوم کمپنی ده د یوه سره د څونو نمبرو ده په دې خپل ماشين کې د وخت لا جوړ کړی ور سره ستا سیم کارتونه چې دی هغه پروغو نه جوړ کړی سیم کارتونه ګرځ معتل ولا دی به یو وخت چې و غاړي بارل سیم کارت در کې بارو درې غنټه بعد کار کی تر هغه وخت کار نه کی په با خو سیم کارت چې خود ستی دي کارو کی دی یا دا کار نه کی لمر یې جوړ دی په کمپنی کې دی دی دا غځه به پر رایلک چې پر رایلک درې غنټه دوه نه غنټه کی قرار راسي بارې چې بعد ونه چې چې بعد سره ونی ګر موبایل پر راخس راوځ ګرد ته کار ور لکه نه دی بار سره جوړ شي الله عز وجل دغه د انسانانو هغه ارواح چې هغه اجسام لکه پدې چې روح سلطانی دی دا هغه وخت لا جوړ کړی دی په نور زولم شریف کې په نور کتابو کې به مویلی چې د آدم علی السلام د شاته خې دغه سره وېست بلا کې په خپل لاس مبارک پر کېر کې دا هغه لکه هغه د کمپنی کې چې خپل لمبرونه دي د هر انسان روح هغه وخت څخه لا چې دی لا جوړ سوی دی الله پاک جوړ کړی دی نو ارتباط د بدن سره څه وخت بیا نشي داغه دا دغه بدن چې د مور پلار په تپه پر لګاډه سول دا نو تپه څو مور دغه سی د منی پر کم په داری هم کې پرته یغه هم بچ دانی هغه واکې هغه مرکز دی ماشين دی الته کمپنی دی دا الته پروتي پروتي بیا په وینه بدل شي د وینه څه په غوښه بدل شي د غوښ څخه کرا کرا اندامونه وکي لکه کشنی ناوکی دوغه نه کداس یا پلاز رچ په حرکت راځي دا زړه واکې هغه سیم کارت دی وای موبایل ته واچوي زوی چې دلته به حرکت راځي د اوغه طرفه چې الله عز وجل هوغه روح وخواله پیدا کړي د دغه سړي دپاره هغه شعاع پرایلکي هغه نور پرایلکي هغه جسم لکي چې پرایلی کې د دغه زړه سره چې د تماس ونیوي یا پلازر پرېښتي چې پرېښتي چې پرېښت څو باران لري حرکت کوي پمپ دي بس وینه د فجریان کې په بدن کې داسې تیز ځغلي د دې ډېرې ځغاس کې څخه د دې وینې څخه یو بخار پیدا کیږي و دغه ته حیات حیواني وایي و دغه ته روح حیواني وایي د مخه نه و چې هغه شعاع د اوغه روح پر ایلس و چې دې د اکسیجن سره وکړي دا رقم چې دا سره ټکر سره تماس پیدا کی سره یو ځای سو زړه د دې پرېښت درلاله پرېښت چې راوست دې سپه د سچې چې جوړي بخار جوړي دا بخار پر تکیږي مرکز مرکز د دې هغه دماغ دی مغزي د هوغه بل روح مرکز چې هغه اصلي دی هغه راځي اصلي قرار د زړه سره دی دغه زړه نه دی دغه لکه د مشره او کړه د غش د دې ارتباط اصلي دلته دی نو یې زما زړه دا رقم راتوي چې خوشاله سي اول د واره چې دی د خوشالي احساس پر زړه باندې کول کیږي که غمجن سي اول د غمجنۍ احساس پر د زړه باندې کول کیږي وای زړه مې پټاویږي ایستک د خلک نوې درکم جلتنګي ورته پیښیږي په غم کې په دغه کې خوشحالي ورته پیښیږي او ازم چې الوتی وای د اغه روح چې دی اغه از ارتباط د چا سره نیسی د زړه سره زړه د سې سوله ک سیم کارت او اول نه روح د سې سوله ک اوغه د کمپنی واره واره لمبر چې جوړ کړی دی ما زی ارتباط ورته چې ارتباط یې ورکی زړه حرکت کې چا ارتباط نه نیکی دا غزړه چې بیا کوم روح جوړی د دې مرکز د ذخیره د چارج ځای بیا د مغزته مغزک دغه روح پورته کیږي د د حرکت څه چې جوړیږي دلته د حیواني وای دا مغزو ته ځلته ذخیره نشي هغه دغه ذخیره گئی و نه چې ډاکټران چې اپریشن وکړي ډاکټران نو وس د مغزو ځایونه پیدا کړي قرار هغه د مغزو ځای نه گئی نه بلای قرار هغه حس ور بند کی شور باندې کې سره سری دی په خوښ نه پیږي روح الته ستا چارج الته ستا گئی زړه راکړي د اپریشن کوي مګر بیا هم چې د زړه په تور کې بیرته سره ورشوږي بدن سره چې لا کړیش کولې سره سره لی سره ویګند چې ارتباط ورکې خو خالت ارتباط هغه قوای پاتې هغه برکې پایبټلی کې پاتې په مغزو کې چې د قرار نیولې بیرته په هغه باندې چالانیش بس بس نظام جاری گای گای د دې سفریشن وشت الته په دماغ کې چې هغه روح کم چارج نیولې هغه تمام شپه هغه نشکې ځنې مرش نې ارڅوک چې اپریشن کې ډاکټر بارو هغه دماغ کې چې د روح سونه قدر ذخیره ده هغه اټکل دی سم نس کوله د نشه جلا ډاکټرانګ برای دا سړی د نشه تابلري دا یې نه لري ګای ګای دی اټکل ورک چې لري لږ نشه بور لره ورک ګونج خدای کده د څه عملیات وش څه مریض باغ نشه کیمبري ولې خو هغه نشه د څه چې هغه د چور کوي هغه عملیات دی کوي هغه نشه د مثال په توګه د درنه نشه ور کړی هغه روح الته خلاص بدن ته ژوند نور کی لاسونه نور سترګي او غوږ ته حرکت نشه ور کوله بیرته ارتباط نه کی صرف یې سره ختمه کی برانډین نو د یو خلل د خطر څخه ویځي زما ورنه په هغه ځای څوک خبر دی چې څونه ذخیره ده د روح پک شي کده ګایګای پنځلس غنټې دی چې عملیات وکي مګر دماغ دغه نه ذخیره نیولی دغه نه قوت پیدا کړی چې هغه عملیات خلاص دي چې مازی ارتباط سره وخت چې نشه ولاړس بیرته او هغه چې موږ لوړ روح بولو چې د بدن سره ارتباط لري د زړه سره هغه وزړو دماغ ګرد په ارتباط سره پیدا کی بیرته سم دم ترقی کی نو هوغه روح چې هغه مال جسم لکف دی هغه اغه په ګرد بدن کې سرایت لري د زړه د لارې څخه د بدن هر ځای ته د اغه اراده ورځي خدای د زړه سره چې بات لري زړه اغه بل حیواني روح جوړي حیواني روح په ګرد بدن کې پلاو دي مګر مرکز یې چې د مغز دي د مغز د لارې څخه کنټرول کیږي دا د ارتباط دغه رقم سره تللی دي نو دغه د دغه زړه د چې دلته زموږ په بدن کې کار کوي کدی ګر سره سره خراب کې لکه پر سیم کارت کې خت کاش کې د کمپنۍ خاله بره الهي کار نکړي که دایس په خبره پوهیږي برای سیم کارت خراب شوی دی برای کمپنی ته ورسی هغه بل سیم کارت ورکړي برای چې ورواچی بیرته هغه لمبر پر ایله کې کار کوي مګر خو انسان ته چې دی دغه رقم بیان کوي چې دغه زړه ځنیو کوي بل برای ورواچی د داغه زړه دغه کبي ارتباط به بخار به ال تیر ارتباط قبلي کيو پلا رابطه سره قطم سل دغه دغه روح شده جوړ کړي و دغه ذخیره دلته ختمه شو به ارتباط نه قبلي انسان بره مرس نو مرګ څه معنی اوغه روحي ملکیږي که دغه روحي ملکیږي ولی خو اوس بره زړه حرکت نه کوي اوغه لمبر د سره تماس نه نیسي نو دې ته روح حیواني وای انسان چې مرس حیواني روح ملکیږي که اوغه سلطاني روح ملکیږي هغه مرګ نه لري هغه به نه مړ کېږي هغه چې اول دوار علاج ورکړی دي ته چې سل سیم کارټه خراب کړي د کمپنۍ لمبر فعاله ده که کمپنۍ وغواړي بل چا ته یې ورکولی شي مګر خو د اعلی نظام بیا دا نه دي چې هغه ستا سلطاني روح له بل چا سره ارتباط وکړي هغه بل چا سره ارتباط نور کړي بیا نو دوی تر څه وخته پورې چې بله پلاوې انسان بیا راژوندی کېږي بیا ارتباط سره ورکړي جنت دوزخ ته چې مسله به راځي په هغه وخت کې بیا ارتباط پیدا کړي دا یوه مسله تاسې زده کړه چې د انسان مرګ و ژوند د کومه روحه سره اړه لري دغه حیواني سره چې په دا بدن کې پر له ګرځي د اوغه سره اړه نه لري هغه مرګ نه لري هغه مازې پړاوونه بدلېږي پړاوونه بدلېدل څه معنی لکه راډیو چې موږ ته پرته یې برای دا موجه ونس نه هغه پر اړی چې موجونه چې اړی هغه روح چې دی یو موجه دغه دی دی چې ورده ورده دی په هغه صاب موج کې دی چې لا نشته د نه ګناه کړی د نه ثواب ګټلی نه بل ګټلی دی هغه ساده لمبر ولاړ دی دغه سه الله جوړ کړی چې د بدن سره ارتباط پیدا کړي دا د یو پړاو دی لکه موټر چې ګیر ته واچي اوس په کار شروع شو اوس د دنیا کې یو بدی هغه الله پاک تر هغه وخت چې دی تکامل ته رسی د ستی ادراک کولای نه سي ورته ورته مور ته ماجه دی پیژنې ورام لکه ویری دی د دغه ځای ته د ذکر پیل شي دغه ځای ته خوراک دی چې صدانو چا د شول د الله طبيعي پک شي کیش کې دایس په مضمون ته سپور دی طبيعي هو په جبن د بقا راځي بس د مور ته تعملي وي د خوراک شي چې مطلب د مون باید ډکه دا شي په حال کې قرار قرار چې د کلمی ته رسید د دې ادراکات ود کی اجي پیژنې بابا پیژنې ورده ور کورو پیژنې خونه ود باندې پیژنې د دې چې دغه قدر دنیا ده بیا سورز بعد قرار د دروازه سر ښکار کوي د خصم ستاده سون خلک د مخ چې یوازې اجي او بابا ګرځي د خپڅه کې نور انسانان تر هغه چې نو کې غټی ژ دکان و پیژنې قرار قرار تکامل کې پمزل اسکل نو ايش پارس کل ریته چې رسید د حالات امر لاندې الله اوس په تاسو لیکای شروع ستاده کارونه مخفنه نو دا خبر چې تاسو کوم زده کړه دا غز مش سلطانی روح دا چې دی ک نبی و هم دی نبی دی ک ولی و هم دی ولی دی ک کافر و دی کافر دی دا بدن ته دا ولایت و نبوت و پلانې دا نه دی هغه د دسره کله هیڅ خبره پوهیږي دی چې و پات شم دی هغه د نبوت درجه لري دی هغه د ولایت درجه لري یا هغه د کفر درجه لري چې معنا د علاقه د یت قطع شي دلته د اعمال په دپس شمار کیږي د بدن مالا د څه د پاره ورکړی و دته دل کار نس کولای بیا ده بیا دغه کار نس کوي د کمپنۍ نمبر جوړای لای چې موبایل نه کار کوي موبایل غوړ بارچ په دغه اساس چې مونږ ته کوي دی درته کوي د موبایل سره رابطه غواړي هغه زموږ روحي سلطاني دغه بدن کې د لپاره د موبایل کالبوتي چې رابطه ورسره ورنه کېدی نه لمنځ کولی شي نه روژه نیولی شي نه حج کولی شي نه زکات کولی شي دا د آلات و دا داسې وګه کې لکه د لپاره یو مرکب چې د سپور دی د کار ځنې اخلي چې دغه سي علاقه خط حسونه بره بیا د څه خلاص اسوله بیا نه په دپسې ګناه دي کلکیږي نه په دپسې دالي کلکیږي دا د لمنځ وکي دا د پلانوي کې دا د پلانې مګر نه اوسو کسان چې دغه برکت په بیا ورسته سره راس اوس تر دغه ځای پورې کې دا یې سي تسي دغه دوی خبرې پیژندلې چې د انسان دوه روحه دي یو روحه مرګ قبل یې اغه کوم روح دی اغه دغه حیواني روح دی لکه د بسغه لکه د غوایي غه لکه د اوشه دا روح د چا څخه پیدا کیږي دا د زړه د حرکت څخه پیدا کیږي د زړه حرکت څخه وخت شروع کیږي چې او غستا روح سلطاني د زړه سره ارتباط پیدا کوي اغه پر شوري کرن ټوبل روح کی چې پر لګې سره د ژوند کې د بل روح جوړی د حیواني نو حیواني روح د چا پیدا وردی دا وکه د او غبل روح پیدا وردی دا غ انعکاس دی دا غ سماره د کسر چې زونه کښنه ولی دغه ختمیږي نو دغه شهید عمر کیږي په دارک اندو عمر کیږي نبی عمر کیږي بل عمر کیږي پته هغه بل روح شدی کدا یې په خبر په ری سلطانی روح هغه خونه د اندو غ مرګ لري او نو چې دای مرسم روح اوس په عذاب او اخته په عذاب څوک اخته کیږي هغه روح اخته کیږي چغه موږ جسم له کیپ تی په ګرد بدن کې چې دی مثلا حلول لري وسه بدن ته جلاس او علاقه قطع اسوله کې سبب پیدا کوي خو میغه روح پیدا کوي چې موږ اوس په جنتو کې ګرځي اوس په جنت دروازې پر را خلاصي هغه خو مرګ نه لري نه د نبی غه نه د شهید غه نه د اندو غه نه د بل غه نه د بل غه نه د بل هغه ژوند دی مرکیج دغه نو پر څه اړه پاک راتوي چې بل احیا دی ژوند دی ولا کله تشعرون تس شعور نه لري کله یې مضمون ته واستې متوجه سی حیات مو پیژن چې هغه خود ګور دی غژوندای دا بل د ګور دی غمر کیږي دلته اوس کوم مطلب مراد دیتی مراد دا آغا روح حیات مراد وی چه آغا مجر سلطانی بولو چه آغا مرگ نلری نو پا آغا که خسوال دا غواری جیر چه آغا خود چه دی خود گرد دا نلری نو دا شهید دای بیا ولی خواست که آغا خود گرد جوین دید وای دا جوین چه دی اشرف علی تانیوی رحمه الله جواب کردی وای دا جوین چه دی زبی وای مثال در تا پیش پا دا خپل بدن که چه وست ورته او گوری دا ستا په پونده کې چې دی دا چې موږ پر مزه کړو په دې کې نو حیات نشته ژوند نشته پکشه اشه ته دا ځین کاری کې دا چې نو کان په ولګو سی بل دا د مخ بار خو دې د سترګې سره دا ځې په دې کې حیات سکه نشته هغه پوسټ کې دی او ته په دا ځین نو کار ولګو دا نو کار واغ نو کار سره یم شي هغه ګر سره خبر نه ورته ونه سی چې ته هغه سره په غاښه کړته مګر دا ځې ته به ځمونه سبا کې مې په ګوتم براو یې سبا سترګې راځي وست بیا وینی کړی وای پلانای کړی وای خدا حیات فرق لري دته حیات قوی دی په دې پوسټ کې کې الته حیات کمزوري دی کله یې په مضمون تاسو پوهیږئ په دا بدن کې نه دی فرق سره ست یو ځای لږ خوږی بل ځای ډیر خوږی کله ژوند کې ګرد بدن ژوند دی خدا ژوند الکه فرق دی چې په دې مثال کې پوسټ واس نو یندو خو ژوند دی خدا عذاب دک کوي چې دی مرسي مسلمان هم ژوند دی خدا ثواب دک کوي دک منا احساس کوي چې دی وفات خدا خو اعمالو نتیجه ورکول کیږي خود دا شهید غی چې دی دا نو کې لوړ ژوند دی فدغه الله ول چې دی نو ژوند دی دی فدغه ارج سره تو چې ژوند دی دا بل ژوند خو ژوند دی نو بهره لکه نه چی نو فدغه الله عز وجل ول هغه ما چې تمور ته وای چې تمړ په ظاهر مو چې مور ته وای چې نو مړی دغه په حقیقت کې مور ته وای چې په حقيقي مړی په ظاهر خو دی مرس بلکې دی ژوند دی په بل ژوند په تفسیر کې ما دغه ورسره چې بل حق دی چې احیا ژوند دی په یو بل جلا قسم ژوند سره په امتیازي قسم ژوند سره یو مطلق ژوند یو خو ګرد ارواح لري ته دغه نو کې امتیازي دي تر جنو لکه د مخته پوسټ کې ژوند نو کې امتیازي او نسبت او پوند ته چې وګوره نسبت واغ لاندې پوسټ کې ته د پښی چې وګوره دا ژوند لري اغم خدانو ژوند دی دا غدا چې په جر چې خبريږي چې دا ماز خاصه د سلنده کې پر تیرې کې دی بده لا لاس دا شي او ته پر پښه باندې لته نه خاصه ورته کړې په خبرې خود اغه احساس کمزور دی دا اغه دا قوی دی تر دې ولا بل غشتل ژوند همسته اغه بعد نه بیان دی اغه دغه حیات برزخی دی چې هغه د انبیا علیه السلام ده کنه بیا علیه السلام سم نن په بدن ژوند دی ولې شخیبی ولې ګمبته پر ولاړ په مزمن تیسی پویږي ګوري حیات څوک لري ګرد لري مسلمان کافر په مسلمان کې ولی او عام مسلمان او نبی شهید دا ګرد ژوند لري ټول ژوند دی خو اصلي ژوند نو د چا ژوند دی یا د نبی غي ژوند دی چې الته دی دی یا د شهید غي دی یا د علما او د اولیاء او داتي کله یې انتم ژوند دی عذاب قال یا الته حیات دی اندر خو دغه په دغه اصلي ارز او دغه حیات ژوند دغه حیات اثر یا دوم چې باطنی حیات چې موږ د برزخي بولو چې د اوغ سلطانی روح د فرد دغه حیات چې په چاو چا کې د پر د ظاهر بدن نتیجه ښکار کیږي پر د ظاهر ژوند هم نتیجه ښکار کیږي لکه اوس مثال پته د رسول الله صلی الله علیه و سلم کوروالای چې نبی علی السلام وفات شو د امت د فاره دار واو چې نکاو سره وکی نو را حرام د قران او د امهات المؤمنین دي د ګرد مؤمنانو منج دي موږ دواره کوم منج لرو یو مو هغه مور ده چې ځنی پیدا سی وی دی غیر سره نکاح حرام ده بل هغه مور ده چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجه مبارکه ده چې د نکاح ور سره سی وی بیا مدت الحیات نبی علی السلام ورسته بیا څوک نکاح نشو سره لکه د مور سره چې نکاح کړه دا غره کوم د قران او غو مور والی ثابت دي څوک نه روایت کې براو زموږ مور بي عائشه دا سی وی زموږ مور بي زینب دا سی وی زموږ مور مثلا حضرت سعودي رضی الله عنها دار کوم ویل د دا ازواج مطهرات څخه چې روایت کوي چې ام المؤمنین توري ورسره ویل کېږي معنا د ګردو مؤمنانو منجبه نو دا ولی مور ولی بل څوک نه په نکاح کې خدای نبی علی السلام دا ژوند په برزخ کې دونه قوی دی ګواکې وسم د په نکاح کې ګور دې دنیا کې دا اثر راووت بل اثر دار راووت د پیغمبر علی السلام مال تقسیمیږي نه تقسیمیږي میراث نه دی پریش هیڅ نه به میراث نه دی پریش میراث یو نه دی پریش کور نه درلو دی جامع نه درلو او اوس هم لکه دای چې ژوند دی نو د ژوند میراث تقسیمیږي نو ګورې د انبیا علیه السلام د هوغ برزخی حیات چې د سلطانی روح د پاره دی هغه دون قوی دی و دې دنیا ته لاغه دی ګور په دوا ځای کې مثال در وشه سیدی او شهید چې دی شهید چې دی هم ژوند لري برزخی ژوند لري خود د نبی تر غیره کم دی هم د کوروالا وفات دغه کوروالا نکاح کولای شي چې دی شهید شي ام د مال تقسیمیش کوم دی هغه اثر دلته ست د دې بعد بل اثر الله راښکار کیږي ته به مړ ما وای د ته غسل مور کو د دې بیا دغه اثر اشکار کړي چې ګوکې دوی وس ژوندې دي نو چې ژوندې دي څه وسلو نور کې عزت اشه خو دوی وس ژوندې دي چې ژوندې دي نو ولې مړ بولې نو کېدای شي دا اثر تر هغه نو کې کمزوري سو کنه سو اثر خې دی د اوغه ژوند خو اوغه نه قوي اثر نه دی لکه د چاغ لکه د اوغه د نبی عليه الصلاه والسلام دی هغه اثر دغه نه قوي او وجې دنیا ته هم اثر پاتو نو دا دغه سی قسم حیات دی دا بل مرګ چې موږ وای نبی هم مړ شو او دا شهید هم مړ شو هغه جایزه دا هغه په کوم مرګ باندې په اوغه روح حیواني باندې حیواني روح چا بدن په ژوند دی هغه یو لاره هغه روح حیواني حیواني د ژوند روح معنا انسان په ژوند کې هغه نبی هم لري زی املرم کی املری د میساب سې املری چرګی املری ابل خوشوند په هغه باندې دا د بدن ژوند یادوم نو د انبیایو هم د شهدا او هم د اولیاء او حفاظ د ګرد د هم د ټول حیات چې زی هغه کم حیات چې دغه حیواني حیات چې هغه بل حیات چې هغه نه ځغه حیات چې الله پاک ته کوم وخت هغه ما چې په لمبر تعبیر درته وکی چې کوم روح سلطانیه جوړ کړی دغه وخت جوړ دی بیا به جوړی د پاپره به جوړی که دایس په خبره تاسو په یاد لیاس ثواب عقاب چاغه تور کول کیږي هغه در دی چې در بدن سره تعلق نه نیولي مخکې دای ثواب غټلای شي که دای ګناه غټلای شي نه ثواب غټلای شي نه ګناه غټلای شي د کوم وخت ثواب ګناه دی کیږي چې د زړه سره د سیم کارت سره چې در رابطه ونیول هغه د صفه د سکنه چې پلا د دل ورو کې د عقل ساحه پر اخیج پر اخیج ولی خود ته بار ډیر لار دی ادراک راایل شي د مخه ټلیفونونه نه درلود د ځنه بار د ټلیفون تعبیر کوم وسې د غوښ ټلیفون جلا فعال دی د سرمو د جلا فعال دی د جیب د جلا فعال دی نه دی د تاګر د بدن د جلا فعال دی حواس خمسه چې ورته وای د پنځه حواس له کپر دی چې پنځه ټلیفون راایل شي جیب د خوندو ټلیفونونه ورکی چې دا تاریخ دی دا خور دی دا داس دی دا داس دی جب د بیان د دا شب لري دا بد بوی لري دا خټکی بوی لري دا د ګلاب بوی لري دا بیان پسې زده کینو سترګې مو بسرات چې وروشي سر دی زرغون دی شین دی جګ دی ګردې دی پلانې دی دا دا شاو شي پسې د مثال په تور لاس به تو د سوړو زیږو دا ورشي نور بدن هم دا غرک دا قواوی چې ګرد پر درای لاس ولې اوس د لاس پراخوش وسه د علم زری عز داس ولې رقم رقم شیان په لاس واره بس که رنگونه چې په سترګې معلومي وسه سره چې مرزاده رونه کې تاغه تو پښتنه ځنیو کې چې مرزاده رونه ورته شین څنګه رنگ دی د شوایس ورته سور څنګه رنگ دی د شوایس د خلکو چې اور پلانې شي تک سور دی پلانې شي شین دی ورته شین څنګه دی سور څنګه دی خو پرده دغه در بچا بند ده الله پاک چې در بچي پر هغه روح راي لکه بس مال د لاس پراخ ادراکات کی ابارنه دلته چې پنځه لس کلنې ته رسید موږ وایوس نو کامل عقل چې کامل سو وسې لاس به خفراخ سو په ډیرو شانه سر خلاصې الله وایي اوس نو په تاسو نه وښتې مې شروع وسې ګناوی هم درپسې لیکل کیږي طاعات هم درپسې لیکل کیږي نو تر بدن د مخ هم د سره ګناه او ثواب نو ته بدن سره چې تعلق نه هم د سکنو چې کوم وخت کامل سو طرز زده سو د سترګو د استعمال طرز هم زاسو چې سترګې دغه استعمال یې غوښ دغه استعمال یې لاس دغه شریعت هغه شروع دي د استعمال طریقې بره په درپسې لیکل کیږي بره دغه وخت د ګټ شروع کیږي نو خلاص د خبرې دا چې په دغه ځای کې چې علاوه دې تمړه موایس معنا دغه سمرګ چې لکه دا عمومي ده د حیواني روح هغه خو سیدی مطلب په دا ظاهري لپس کې د تمړه موایدې هغه حیات تر کته ولا هغه حیات خود ګرد خرګو د پارسته و هم دغه یو خاص قسم دی ته یو پایده پر را بنا بل احیاء دی ژوندګي ولیکن دون خبر ده لا تشعرون تس شعور نه لري بوس د په فضیلت کې چې بیا دی په یو حدیث شریف کې راځي د نبی عليه الصلاه والسلام چې د شهیدانو ارواح چې دا چې د مازی دي شهیدان سي د دوی ارواح چې الله تعالی یو زرغونه مرغان جوړ کړی دي دوغه په ججورو کې نه نوسی داغه په ججوري کې په داغه ججوري کې چې بره په جنت کې ګرځي په دا جنت کې چې خو رقم رقم درخت استه زایون استه ګرځي ګرځي ګرځي بیا د آرام د فار راځي د الله عز وجل تر عرش لاندې قنجلان زړیږي په داغه قنجلان کې نو بره بیا ناشي دای لکه زالګي دلته بره بیا ناشي دا په زیلات شته دي په دې کې خلک سوال کوي یو بل عقیده ده د هندوان او عقیده ده جته عقیده ده تناسخ وای ګوره حدیث ما ده شهید په زیلات در تر نقل کې دا په زیلات پیغمبر ده په باره کې ویلي پر دا حدیث دا سوال وای دي چې نو شته خو د هندوان او عقیده سره نو مسلمانان باید هندوان شي د هندوان او عقیده چې ده تناسخ ورته تناسخ ده د هندوان داسې عقیده لري برابر لکه تاسو مې ربانی وکړه سبب د ارواح خود غون الله پیدا کړی تا ول ورځ پیدا کړی دغه ارواح چې دي دا وستا روح چې دي چې تمر کېږي دا ستا روح چې الته بل حیوان الله پیدا کړی دا غسر ملګری کی دا دا غسر یو کال دوا کال درچا کال در سره کار ملګری بیا چې هغه مر کېږي دا روح چې دا بل سره ملګری کیږي دا دته تناسخ وای کداس په خبره پویږي د دوی ولې دا تناسخ وای برای دا روح چې د بدن سره ملګر کجه شچمونه کول شش کارونه کول شش د ثواب کارونه خلکو ته کومکونه رسول نو بار اعلی پاک چې بل پلا یو کښنی پیدا کیږي دا کښنی د پاره چې دی پچی لیکر سوی دا روح لاس کارر دا غسر ملګری سي اعلی بدلو ورکی بار چې بادشاہ شش نعمتونه وړي که بد کارونه کړی و نو چې اعلی پاک یو سپی پیدا کیږي د روح لاس د اسپی سره ملګری سي د چوغی سره ملګری سي د شکونه سره ملګری سي د پشي سره ملګری سي معنی هغه پشي بیا ژوند پکې وي نو اعلی سزا درته لره ورکوي ګوره شچمونه چې جنک کول د شي انسان سره ملګری و دا روح ته وای اوس مې دادی د پشي روح درته جوړ کی د پشي په شکل کې مشکار کړی جزا ور لره ورکي کدا یې په خبره دین دوام ته سپویږ حنود پدې کې یو ډاله ده دغه عقیده لري تناسخ ورته وای تناسخ دا معنی ده د بدن مسخ او مرس وسو بل بدن واوښتي په پشي باندې هغه مرس وسو بل واوښتي کاغذ سپي او شلانه کاغذ بره پاده د سپي روح لاړ شي د انسان سره ملګری سي وای په کندهار کې کدا یې خلکو ته دین دین سپنجور ته یاد ان دوانو بچو کې رانیولې بره به لکه وای شنو باندې ولې لکه په سره بیا سار ډاک چار سره راوړل بیا باندې رانیولې بره به لکه وای خلکو ولدا چی شي ول بس پدې ته نه پېښ هغه دې داخل ول نه باید زموږ د پلاړو د نکار وح په دغه چوک کې نه نو که ازما د نکړو روح راغلو د چوک سره ملګری سو هغه وس باندې د کښنی په لاس کې د کښنی په څو هغه بل په پنځه اباره بل سل دانې راک کدا اس په داسول کې بل ازما یو کریبي اباره دونه بیا د آزاد کې بره بل بابا مې دی آزاد کې یمې نکه آزاد کې یمې ور نکه آزاد کې د ستغه خو عین هغه قصص ولا بره د زغونه مرغه په جوجيري باندې نه وځي خو هغه اندوم دغه ویل نو هغه څه ویل ته دې جواب ده چې ملاسب د اندوز ما د خبرې ډیر فرق سره سره دغه زورغون مرغه چې په جنت کې د شهید روح ورننه وځي دا داسې دی لکه تیاره مازه په هغه وخت کې خلکو تیاره نه پیژندل پیغمبر علی اسلام په مرغه تعبیر ځنی وکي دا وکه زورغونی تیاریږي د دې چا د پاره د دې شهید د پاره موږ چې تیاری ته خېجنو بره تیارز موږ سو تیاره موږ چلو پلو چې بل دی تیاره د بل د مازه په شکل ناس یې مله په شکل کوم چې ملک تزم هغه ملک تزم دا هم دا رقم دی تصرف دی په د مرغه کې نس کولای دا شهید فقط داغه په جوجوري کې ناس نو کدا ته ناسخ رقم کار وای نو خدا د روح به د مرغه روح ځنی جوړ سوی وای د مرغه در پښی و درنه کګر د بجوندې وای په خو نبی علی سلام په جوجوري کې دی جوجوري کې نو لکه د مخ سیخ دا رقم دلته پکښ کې ناس دی نو دای د مرغه ژوند په دغه د شهید په روح سره دی د مرغه ژوند په خپل روح سره دی خپل ماشین دی معنی تیاره خو نه د خو مرغه دی خپل روح دی خپل نشونه ما د خپل استقلال دی خپل ځی الوزی فقط شهید ته چې دی الله پاک دلته برای ته تکشنه ا دې چې کښنستي نور امر د دغه فن نه دی د مرغنه بار د ورځې الوزی دی ګلزار چې بوز اغه ځای چې بوز ال چې بوز ال چې بوز خو برته چې راځي چې آرام کوي تر عاشر نه قندل دی دلته کښنه نو دا تناسخ بولی تناسخ اندوانو اغه بل ورځ ما د بابا روح راځي د مرغه په ژوندې دی ګر سره د نو کڅوونه ستر مشک پوری په دغه حال دی سره چې په جوړی کې ناشتي او بل ول تصرف او تدبیر په کښې کې باران راځما بابا چې الوزی کډوري کې دی کډوري کې د چوغي کې بدن دی الوزی اغه د شهید روح خود شه نه دی چې امرغه الوزی مرغه په خپل الوزی په خپل رپتار باندې دوری دی دوری دی دوری دی دا فقط تماشاچی دی په کښې کې ناشتي لکه سره چې چاته د ځ چکر درکم په مچر کې کښې مچر ما غچري مچر هم د بل دی باندې سیر سیاحت کوي نو کدا چې هغه د تناسخ سوال هم دلته شي سوي سره جلا سوي چې دا به ډېر فرق سره لري نو دلته دوه مهمه خبرې چې تاسو زده کړئ چې زده کوئ د روح فرق روح به زده تاسو زده کړئ چې دوه روح انسان لري یو حیواني دی هغه بس چې دی مرشد هغه ځای سره ختمیږي یو اوغ انساني دی چې سلطاني ورته وای دغه چې دی د ولایت درجه ته رسیږي کدی د کوپر درجه ته رسیږي کدی عام مسلمان جوړیږي هغه هغه روح دی نو دا څه کوي دا د ده دپاره د عمل ذریعه ده که دغه نه دی عمل نسي کولی لکه ما سیم کارت چې دلته موږ ویل توانه چې کله کار کوي نو هغه ارتباط مې هم در وښوه دغه روح چې دغه حیواني دی دا د هغه ورځې پیدا کېږي چې اوغه سلطاني روح له ده سره ارتباط مازې پیدا کړي باره دلته چې په حرکت رالی دی پیدا کېږي د دغه مخه نه وو او هغه بل څه وخت جوړ شوی دی چې د آدم علیه السلام په شا کې ول هغه وخت دغه لمبرونه جوړ شوي دي پر دغو خلکو باره بیا تقسیمېږي او دا چې د داسې علاقه قطع سوله مړ شو بیا د بل چا سره د بله بدنه سره علاقه نه لري چې بیا دې تدبیر تصرف پکښ وکړي بیا د هغه وخت دی معتاله دی چې بیا قیامت کېږي بیا به د دې بدنه سره بیا به دا بدن ورته جوړېږي دی سره به دی ملګري کېږي او دا عقده د بل زموږ د اهل سنت والجماعت چې هغه روح هم جسم دی لطیف جسم دی دا روح خو مدر وشا چې دا حیواني دی دا بخار کم دی لکه تا وش دا رقم دی چې هغه علاج کې دی ویروس هغه تا وش دا ګرمه دی ځنی دا روح دی په ټول بدن کې حال دي او هم په بدن کې حلول درلودي خو هغه چې د بدن څخه ووتی هغه ورکیږي نه ختم کیږي نه دغه بل ختم کیږي هغه ژوندی دی نو دا دوه شیان سره جلا کړي په هغه کې چې کوم سوالونه وارده چې هغه حیات خو د ګردو انسانانو دپاره دی دوی هم لري بلې هم لري بلې هم لري شهید یې ولې خاص کړي ما ویل د شهید هغه ژوند نو په ژوند ارزي نو الله برای ته دلته ژوندی ووایه د ده هغه ژوند اګر چې ته نه په پوهېږي ولې هغه د میلو ژوند دی کنه هغه ژوند خو یې دوم لري مګورم هغه په ژوند نه ارزي نو اگر تجربه نو ویل کیږي خو د زحمت ته پاره سبب ګرځي ورسوي دي نو دلته دغه یو عمیقه مسله وکنه ظاهر خدا د شهید په زیلت ترجمه خې اسانه ده بیا به درته وکم ولا تقولوا تسموا يس مؤمنان لمن واغ شات يقتل چې دی وو جلس فی سبیل الله فلار کده الا عز وجل ودي ته څنګه مواس چې اموات یعنی هم اموات چې دی نو مړي د مړي خطاب مورته کوي دا د اعزاز دي کنه دا نو حرام دي چې مورته وي حرام نه دي معنا اعزاز دا غد چې ته مورته وای بل لسده احیاء یعنی هم احیاء دي نو ژوند دي د الله په وړاندې یو خاص قسم ژوند دي ولیکن دون خبر ده لا تشعرون تس شعور نسی کولای پسترګ او په غوږ په جبه د ژوند نسی معلومه ولی خو یو ژوند الله ور کړی دي کته دا خو اولیاء امر لري نور امر لري دی ویل خاص کی مال دی چې دی دغه ژوند حقدار اصلي دی دی دغه ژوند دی او بل د الله عز وجل سره ده د رابطه یې رقیبه ده الله پدغه دی په نام باندې را خاص کړي اولیاء هم دغه ژوند لري حفاظ هم دغه ژوند لري د شهیدان سی وجه نه علماء هم دغه ژوند لري دغه نعمتونه الله پاک ورلرو کی نیک اعمال چې کړی نه هیڅ پر وای په کابل ده د جنت در په چیر اخلاص شي خدای ژوند خو ته الله ورکی خو پر الله چې دی ډیر ګران دی بار نه دی په نامه یاد کی انور په نامه نه کړی کنه انور هم لري بس ته بیا باندې ډیر شو اخر روانه الحمد